รักอมตะเป็นเรื่องของคนคนนี้พระเจ้าปกุสาติราชปกครองนครตักศิลาที่ประจันตชนบทแล้ววันดีคืนดีก็มีพ่อค้าจากเมืองราชคฤห์แต่ก่อนนี่คนธรรมดาเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไปไกลคนที่ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างนี่คือพวกพ่อค้านายหวานนิดไปทางบกด้วยม้าไปทางท่าด้วยเรือเอาสิ่งของไปขายเมืองโน้นเมืองนี้ประเทศอินเดียมาถึงประเทศไทยนำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาก็เพราะการค้าขายไม้หอมทองคำกำยานมาสู่สวรรณภูมิมาทางเรือสำเภาชาวเมืองราชคฤห์ไปค้าขายด้วยม้าด้วยเกวียนออกนอกมคธรัฐซึ่งเรียกว่าเป็นมัชฌิมชนบทเมืองที่เจริญอยู่ภายในออกไปถึงประจันตะถึงตักศิลาเมื่อไปถึงเมืองไหนก็เอาข้าวของเงินทองที่ตนเองมีในสิ่งของนะเอาไปถวายพระราชาเป็นบรรณาการถ้าเป็นสมัยนี้เรียกว่าภาษีขาเข้าขั้นตอนมันสิบ่ได้รับความสะดวกในการเสื้อขายสมัยก่อนเพื่อนจังกอบจังกอบผู้ใดได้เรียนหนังสือพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชในหลักศิลาจารึกชั่วพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชเมืองสุโขทัยธานีนี่ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวใครจะไข้ข้ามาข้าใครอยากไข้ข้าช้างข้าชาวบ้านเพื่อนลู่ทางจูงงัวไปค้าจูงม้าไปขายเจ้าเมืองบ่เอาจังกอบเขาบอกหูจักเริ่มเป็นอย่างจะกอบบางคนอ่านเป็นจกอบสมบัติเนี่ย สมัยก่อนจะไปค้าไปขายเจ้าเมืองต้องเอาเป็นภาษีเอาอย่างมาขายเอาทองเอาคำเอาเงินเอาข้าวเอามาจะกอบนี่จะกอบหนึ่งนี่ไปของมูนี่ก็กอบหนึ่งผู้นี่กอบหนึ่งผู้นี่ก็หลายกอบเนี่ยไปเอามากองไว้เป็นส่วนกลางเอินว่าจังกอบภาษีภาษีสมัยก่อนอันนี้ก็เหมือนกันชาวเมืองมคธเนี่ยเอาม้าไปเอาเปียนไปค้าขายเสื้อผ้าอาภรณ์พ่อค้านายวานิชไปถึงนครตักศิลาพระเจ้าปุกุสาติก็เข้าไปเอาของไปถวายพระเจ้าปุกุสาตินี่เป็นคนมีบุญแบบพวกเราเคยบวชมาเคยฝึกมาเนี่ยแต่ว่าอาภัพหน่อยมีเคยบวชมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะเคยเจริญอานาปานสติแต่ก็ได้ทำบาปมาเหมือนกันก็เลยพอเห็นพวกชาวค้าชาวพาณิชย์เข้าไปก็ถามว่าพวกท่านมาจากเมืองไหนจากราชคฤห์พระเจ้าแผ่นดินพระราชาของพวกท่านตั้งอยู่ในธรรมแลหรือเลี้ยงดูเหล่าสมณพราหมณ์ปกปักรักษาประชาชนเหมือนแม่เหมือนพ่อรักษาลูกหรือพวกชาวเมืองราชคฤห์ก็บอกว่าแน่นอนพระราชาของข้าพระองค์นั้นทรงตั้งมั่นในธรรมพอพระเจ้าพิมพิสารบรรลุธรรมโสดาบันแล้วเล่าเรื่องพระเจ้าพิมพิสารต้องจำศีลวันเดือนละ4วันอุโบสถพระองค์ทรงมั่นคงในธรรมมานเมืองมั่งคลั่งอยู่เย็นเป็นสุขด้วยธรรมพระเจ้าปุกุสาติราชนี่ก็เลยถามว่าอายุเท่าไหร่พระราชาของท่านอายุก็เท่ากันก็เลยถามว่าพวกท่านสามารถจะทำให้พระราชาของท่านกับเราเนี่ยเป็นพระสหายกันได้ไหมพ่อค้าบอกได้ถ้าอย่างนั้นถ้าพวกท่านจะกลับนครราชคฤห์เมื่อค้าขายหมดจงมาบอกเรานะเราจะฝากบรรณาการพอค้าขายของหมดพอจะกลับก็มากราบลาพระเจ้าปุกุสาติราชนี่ก็ฝากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของเมืองตักศิลาไปถวายพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็บอกชื่อว่าพระเจ้าปุกุสาติราชแห่งตักศิลาขอถวายเป็นราชบรรณาการเป็นมิตรภาพเป็นพระสหายที่เป็นอาทิตถะเพื่อนที่ยังไม่เคยเห็นหน้าพวกพ่อค้ากลับไปก็เอาของไปถวายไปเล่าให้ฟังทั้งโน้นก็ดีใจตอนจะมาขายข้างหน้าก็ฝากของมาใ เที่ยวไปเที่ยวมานี่แต่ยังไม่เคยเห็นกันก็เป็นเพื่อนกันสุดท้ายพระเจ้าปุกุสาติราชนี่รวบรวมรัตนะที่มีค่ามากที่สุดห่อใส่ผ้ากำมะหยี่16วาละเอียดแล้วก็เอาคั่งอกตีเครื่องราชรัญจกรตีลงไปใส่ตาคั่งเรียบร้อยเอาใส่พระอบทองคำรัตนะแก้วที่มีค่ามากเป็นเพชรแล้วก็ให้พ่อค้าเมืองราชคือเนี่ยเอาไปถวายพระเจ้าแผ่นดินเป็นสหายกันละรักกันแต่ไม่เคยเห็นทีนี้เมื่อพระเจ้าพิมพิสารเปิดดูเห็นเพชรนิลจินดาละเอียดมากเลยมีค่ามากซึ่งหาไม่ได้ในราชคฤห์ก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะเอาอะไรให้พระสหายของเราธรรมดารัตนะนี่มีสองรัตนะคือแก้วเนี่ยมีสองรัตนะที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณถ้ารัตนะที่มีวิญญาณก็คือแก้วแหวนแสนสิ่งเงินทองข้าวของเพชรนิลจินดาแต่รัตนะที่มีวิญญาณก็คือมนุษย์อันประเสริฐสัตว์เดรัจฉานเรียกว่าติรัจฉานะรัตนะมนุษย์รัตนะเราจะเอารัตนะอันประเสริฐที่สุดที่มีในแว่นแพรนี่ฝากพระสหายของเราก็ไล่ไปจะต้องเอามนุษย์รัตนะมนุษย์รัตนะนี่ก็ยังแยกอีกเป็นสองอิทธิรัตนะคู่หญิงปุริสรัตนะคู่ชายเลิศที่สุดคือปุริสรัตนะรัตนะคือผู้ชายอันประเสริฐและมีอะไรแม้แต่สามเณรบวชเพียงวันเดียวก็ถือว่าเป็นรัตนะอันประเสริฐพระเจ้าจักรพรรดิต้องน้อมเสียงอภิวาทสามเณรแม้จะบวชเพียงวันเดียวแต่เรามีรัตนะที่ยิ่งกว่านั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยสมาทานศีลนุ่งขาวห่มขาวขึ้นไปเจริญอุโบสถเจริญสมาธิภาวนาอานาปานสติบนปราสาทห้ามไม่ให้ประชาชนห้ามไม่ให้ผู้ใดขึ้นไปรบกวนทำจิตให้ละเอียดว่าเราจะเอาของไปฝากพระสหายของเราเมื่อออกจากฌานมาแล้วก็มาเขียนใส่แผ่นทองคำที่ละเอียดรัตนะที่เราสวดเนี่ยยังจินจิยิทังวะที่เราสวดกันยังจินจิรัตนังโรเกวิชติวิวิทังปุถุหลังจากนั้นก็มาสวดยังจินจิวิทังอิทังวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังประณีตังนะโนสมังอัตถิตถาคเตนะอิธัมปิพุทเธรัตนังประณีตังรัตนะอันประเสริฐแก้วอันประเสริฐในโลกนี้จะมีอะไรเกินกว่าพระตถาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นยอดนรยอดเทวะนั้นเป็นรัตนะอันประเสริฐเขียนลงไปหลังจากนั้นก็มายำพุทธเศรษฐโภปริวันนายสุจริงสมาธิมานันตริกัญญมโหเนี่ยที่พูดถึงอนันตริกสมาธิพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงตรัสว่าไม่มีรัตนะอันใดธรรมอันใดที่จะประเสริฐกว่าอนันตริกะสมาธิสมาธิไม่หมดไม่สิ้นไม่มากไม่น้อยแม้นี้เป็นรัตนะอันประเสริฐของพระธรรมเขียนลงไปในแผ่นทองคำหลังจากนั้นก็เยปุคลาอัตถสตังปสัตถารัตนะคือพระสงฆ์ประกอบด้วยบุรุษ8บุรุษเอาเป็นคู่มี4คู่ก็ไล่ไปหลังจากนั้นก็มาเขียนโพธิปักขิยธรรม37ประการสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5ภาระ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8สุดท้ายมาเขียนอานาปานสติ16วัตถุ16ที่เราสวดเนี่ยตั้งแต่ทีขังวาไปเนี่ยอันที่1 2 3ไปจนถึงสัพพปฏินิสขานุปัสสีเขานับบางทีนั้น16อัน16หัวข้ออานาปานสติ16วัตถุเขียนลงไปเพราะอานาปานสตินี้มันจะรวมโพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5ภาระ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8อยู่ในอานาปานสติที่เราสวดกันเมื่อกี้นี่ว่า จตารโรสติปัฏฐานาปริปุเรนติจะทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์สัตตาโพสังเขโพทรงเจ็ดอันเป็นองค์แห่งตรัสรู้ก็บริบูรณ์เขียนใส่16ข้ออานาปานสติตั้งแต่ทีคังวาอัสสันโตไปจนถึงปฏินิสขานุปัสสีแล้วก็ห่อใส่กรรมยี่อย่างนี้แผ่นทองคำแล้วก็อัดใส่พระอุปแก้วพระอุปทองคำให้พ่อค้านำไปส่งบอกว่าให้พระสหายของเราเนี่ยสมาทานอุโบสถศีลขึ้นไปอยู่บนปราสาทนุ่งขาวห่มขาวแล้วให้อยู่องค์เดียวค่อยๆเปิดห่อพันธะนี้รัตนะนี้แล้วให้ค่อยๆให้อยู่คนเดียวพระเจ้าพิมพิสารบอกพระเจ้าปุกุสาติดีใจมากไปถึงก่อนุ่งขาวห่มขาวเลยสมาทานอุโบสถศีล8ประการบ่ได้ไปขอน้ำไหหรอกสินตะกี้นั่นบ่ได้ยาจามิยาจามิยากดอกสมาทานเสร็จก็ขึ้นไปอยู่บนชั้นบนประกาศห้ามอำมาตย์ราชองคลักษ์ทั้งหลายไปรบกวนค่อยๆเปิดไปเห็นแผ่นทองคำที่จารึกด้วยลายพระหัตถ์ของพระสหายอ่านไปขนลุกน้ำตาไหลขนลุกชูชันรัตนะอันประเสริฐคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โพธิปักกิยธรรมอานาปานสติพออ่านอานาปานสติเนี่ยตั้งแต่ทีคังวาไปเนี่ยพระเจ้าปุกุสาติเงียบนิ่งเลยจิตดิ่งลงไปสู่อัปปนาเข้าไปสู่ฌานเพราะอะไรเคยฝึกอานาปานสติมาก่อนแล้วตั้งแต่พบก่อนๆเหมือนพวกเราทำอยู่อย่างเนี้ยวันหนึ่งก็คืนหนึ่งบนปราสาทไม่ขยับขยื่นเลยนั่งเงียบเพียงแต่อ่านไปทรงจิตตามนั่นนะเข้าสู่อานาปานฌานเงียบลมหายใจหายไปหมดเข้าไปสู่จตุตถฌานถอนออกมาก็เห็นลมเต็มไปหมดเลยตัวก็นิ่มบ๊อกเงียบชาวบ้านชาวเมืองมาล้อมเต็มปราสาทเต็มราชวังหาว่าพระเจ้าแผ่นดินเราเป็นบ้าคันแมงคู่เมืองว่าคือเขาโล่งแล้วพระเจ้าแผ่นดินมีแต่มายาพวกมายาสาไถว่าไปนั่นคงจะถูกมายาแห่งกษัตริย์ราชคฤห์กระทำไม่ดีไม่ร้ายละมั้งจึงไม่ยอมลงมาเจ๋งกระเจ๋งชาวบ้านมาเฝ้าถ้าเป็นทุกวันนี้เรียกว่ามาเฝ้าพระราชาเดินขบวนเต็มหน้าพระลานหลวงว่าพระราชาเราวิปลาสไปซะละมั้งจนในที่สุดองค์ครั้งนี้ต้องลุยขึ้นไปเห็นนั่งเจ๊ลงมาเล่าให้ชาวบ้านฟังนั่งไม่ขยับขยื่นเคลื่อนเพราะกายาเลยจะทำอย่างไรต้องรอจนออกมาพอออกมาเสร็จปั๊บยิ้มเย็นลงมาตั้งแต่ปราสาทบอกชาวบ้านมอบปราสาทราชวังทั้งหมดเนี่ยให้อุปราชปกครองเป็นพระราชาเปลี่ยนราชวงศ์พระองค์บวชใครห้ามไม่ฟังบวชชีวิตที่เหลืออยู่นี่ขอบูชาพระธรรมอีกหน่อยเราคงจะต้องตายราชสมบัติพัสถานทั้งหมดนี้มันไม่เป็นสิ่งที่มีสาระแก่นสารอะไรเลยสำหรับชีวิตนี้เราเกิดมาหรือไม่เกิดมันก็มีอย่างนี้มันไม่ได้มากับเราเมื่อเราตายมันก็ไม่ตามเราไปเราพบมาแล้วเราครอบโผไปเพียงเท่านี้อธิษฐานเพศบวชเลยบวชเอาเองบวชแล้วได้บัณฑิตแต่ว่าบ่ทันได้บวชต่อหน้าผู้บวชเอาเองลงทุนเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่เมืองสาวัตถีอยู่เมืองราชคฤห์อยู่เมืองสาวัตถีแต่พระเจ้าพิมพิสารอยู่ราชคฤห์เดินเลยราชคฤห์จะไปสาวัตถีนะจะไปหาพุทธเจ้าบวชแล้วก็เดินไปไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยอิ่มเอิบใจไปหลายวันความจริงพระพุทธเจ้าท่านมานี่แล้วท่านมาราชคฤห์แล้วแต่ปุกุสาติราชที่บวชแล้วเนี่ยต้องการจะไปหาที่สาวัตถีเพราะได้ยินจากเพื่อนแล้วจึงจะกลับมาหาพระสหายเดินไปถึงหมู่บ้านภควะชนบทบ้านคนปั้นหม้อเจ้าของโรงปั้นหม้อชื่อว่าภควะโรงหม้อใหญ่พระพุทธเจ้ามานอนอยู่ตรงนั้นท่านรู้ว่าจะมานอนท่า จะมาคอยปุกุสาติเดินมาก็มาขอนอนแต่ทีนี้ปุกุสาตินี่เดินเร็วกว่าเพราะว่าเป็นคนหนุ่มก็มาถึงก่อนมาขอนอนมันค่ำแล้วลงปั้นหม้อสกปรกแต่กว้างปุกุสาติราชเป็นพระหนุ่มเป็นพระราชานะบวชเป็นพระหนุ่มก็ไปนั่งคอยว่าเมื่อไหร่มันจะมืดพอมันค่ำมันแจ้งแล้วเราจะเดินทางต่อไปสาวัตถีพระพุทธเจ้าก็มาถึงก็ไปหานายพระควะว่าดูก่อนพระควะราตรีคลี่บังที่ว่าได้เลื่อนหลังไปแล้วเราอยากจะขออาศัยนอนอยู่ที่โรงปั้นหม้อของท่านนี้ได้ไหมนายพระควะบอกว่าท่านผู้เจริญอยู่ในนี้มีภิกษุหนุ่มนักบวชบรรพชิตอยู่ในนี้มีก่อนแล้วถ้าหากท่านไม่รังเกียจก็เชิญเถอะไปขอเพราะว่าที่นี่กว้างแต่มันสกปรกพระพุทธเจ้าก็เข้าไปขอคือนักบวชเนี่ยเขาเคารพสิทธิกันมากนะในสมัยโบราณไม่ใช่นักบวชคนละศาสนามีผู้ใดผู้หนึ่งเข้าไปอยู่ก่อนในสถานที่ก็ต้องไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าไปขอกับปุกุสาติบอกว่าภิกษุเราขอพักค้างแรมที่นี่สักคืนกับเธอได้ไหมภิกษุหนุ่มปุกุสาติว่าโรงปั้นหม้อกว้างใหญ่ไพศาลขอเชิญเถิดท่านผู้เจริญท่านจงพักเลือกเอาเองเถิดพอพักแล้วปุกุสาตินี่อิ่มอยู่ในฌานอานาปานฌานพอเมื่อมากันนั่งสมาธิตรวจต้องดูลมหายใจอยู่ในฌานเฉยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุหนุ่มเนี่ยไม่รู้จักเราบวชมาอุทิศเราแต่ไม่รู้จักเราท่านก็เลยคิดว่าเขาคงจะต้องเป็นภิกษุที่ดีก็เลยถามว่าภิกษุเธอบวชมานานหรือยังเพิ่งจะบวชเธอบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของเธอชอบใจธรรมของผู้ใดสมณะโคดมเป็นศาสดาของเราชอบใจธรรมะของสมณะโคดมเราอุทิศเฉพาะพระสมณะโคดมเธอรู้จักไหมสมณะโคดมไม่รู้จักอยู่ที่ไหนอยู่ที่นครสาวัตถีถ้าเธอเห็นสมณะโคดมเธอจะรู้จักไหมไม่รู้ก็ยอมรับตรงๆว่าไม่รู้ถ้าอย่างนั้นเราจะแสดงธรรมให้เธอฟังเธอจะฟังไหมเป็นการดีมากท่านผู้เจริญข้าพเจ้ายินดีจะฟังพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเลยท่านสอนเลยเพราะว่าชีวิตของคนเราทั้งหมดนี่นะประกอบด้วยธาตุ6อันประกอบด้วยธาตุ6แล้วมีแดนสัมผัสแดนสืบต่อระหว่างโลกกับชีวิตอีก6อันแล้วมีสถานที่จิตของคนเราจะไปเกี่ยวไปคล้องท่องเที่ยวไปอยู่18ตำบลนะท่านว่าแปลกๆจะไปเกี่ยวคล้องอยู่18ตำบลและมีธรรมอยู่4ประการที่ควรสมาทานตั้งมั่นไว้ในใจคือปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะท่านก็พูดอย่างนี้หลังจากนั้นท่านก็อธิบายคนเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุ6ดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณตรงที่วิญญาณนี่เป็นจุดสำคัญมากที่ท่านสอนถ้าเข้าใจเรื่องวิญญาณให้ดีๆเพราะสัญญาเวทนาสังขารมันแตกงอกออกไปจากตัววิญญาณอันนี้มันยังไม่ใช่ตัวจิตสามอันนั้นมันเป็นเพียงภาษาพระเรียกว่าเจตสิกส่วนที่เข้ามาประกอบเข้ากับจิตภาษาฝรั่งก็เรียกว่าเมนทัลแฟกเตอร์แต่ตัววิญญาณแท้ๆนั้นคือจิตแท้จิตเดิมยะถาปุเพจิตตังจิตแท้จิตเดิมพวกศาสนาพุทธฝ่ายนิกายมหายานเมืองจีนเขาจะย้ำเรื่องจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ปึ้งซิมเพราะว่าภาษาเจ๊กว่าปึ้งซิมจิตแท้จิต จิตที่บ่หักจิตที่บ่สั่งจิตที่บ่สุขจิตที่บ่ทุกข์ฮู้ซื่อๆน่ะตัวรู้เฉยๆที่เราพูดถึงสมาธิภาวนาเป้าหมาย4ประการเป้าหมายเพื่อเกิดความสุขเป้าหมายเพื่อมีฤทธิ์มีเดชเป้าหมายเพื่อมีสติสัมปชัญญะสุดท้ายเป้าหมายเพื่อทำลายอาสวะให้สิ้นไปหมดทุกข์หมดกิเลสคือตัวนี้ตัวกวาดสิ่งที่มันเปลือกห่อหุ้มตัวนี้เข้าไปจนถึงจิตแท้ๆจิตเดิมที่ไม่มีอาสวะวิญญาณอันบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้วิญญาณไม่บริสุทธิ์คือความรู้ไม่บริสุทธิ์ก็คือขัดแต่นอไปมวนเด้นี่เข้ามาแล้วสุขเวทนาเข้ามาแล้วพอผัสสะปั๊บมันไม่เพียงแต่ได้ยินเฉยๆพอเห็นปั๊บมันไม่เพียงแต่เห็นเฉยๆมันพอใจก็เป็นเวทนาหลังจากนั้นก็ปรุงแต่งต่อไปถ้าว่างามหรือไม่งามอย่างนี้มันก็เป็นสัญญาขึ้นมาสุภสัญญาขึ้นมาเรายังไม่สามารถกวาดตัวนี้ออกไปเจาะลึกลงไปถึงจิตเดิมเพราะนั้นมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้องค์นี้สำคัญกว่าเคลื่อนมากๆพระพุทธเจ้าก็เล่าธาตุดินมีทั้งภายนอกภายในดินทั้งหมดนี่เอิ้นว่าธาตุดินพระพุทธเจ้าภายนอกแต่ภายในก็มีในตัวเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าทั้งหมดนั่นคือดินภายในคือในร่างกายเราเนี่ยดินซุ่มเนี่ยที่เขากินข้าวกินปลาลงมาเนี่ยเพื่อเอามาแปรรูปเป็นอันนี้แล้วก็ถ่ายเทออกไปแล้วอย่างนั้นท่านก็เล่าถึงน้ำภายนอกก็มีภายในก็มีเรียกว่าอาโปธาตุภายนอกก็คือน้ำทั่วๆไปแต่ภายในน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำลายน้ำมูกอะไรต่างๆทั้งหมดนี้ก็คือน้ำภายในน้ำภายนอกก็มีอยู่แล้วต่อมาท่านก็พูดถึงไฟมีทั้งภายนอกมีทั้งภายในความอบอุ่นความร้อนทั้งหลายทั้งปวงชื่อว่าไฟภายนอกไฟภายในก็คือความอบอุ่นในตัวที่มันเผาอาหารให้ย่อยเผาชีวิตเผาร่างกายให้ร่อยรอให้เสื่อมโทรมลงอันนี้เรียกว่าไฟลมภายนอกก็มีภายในก็มีบอกที่มันพัดไปพัดมาภายนอกส่วนภายในก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจลมขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องต่ำนั่งสมาธิมันลงเบื้องต่ำเอาอยู่ปูดปูดประบาดอยู่น้ำมูนี่ครูบาอาจารย์นั่งเงินบอกเขาซาเซยตดใส่หนาผอมเบื้องตีละมันลมลงเบื้องต่ำสมาธิจักจะใช้สติสัมปชัญญะจะใช้ใส่ปึ๋งออกมาหลดแล้วไปเลยเสยเตยเว้ยปานมากมันคือขักแต่เธอนี่เราฝึกกันอย่างไรนะมันไม่มีสติสัมปชัญญะเลยพัฒนากันมาบ่ฮู้มือเลยได้หันสำนันก็ได้หรือบ่ฮู้มือสังว่าเสยเตยเว้ยเนาะคนหลายๆบ่มันเรียกว่าหนามูตื่มสัมปจักทำท่าอันนั้นเรียกว่าลมภายในลมภายนอกทีนี้ก็มีอากาศอาการมีทั้งภายนอกมีทั้งภายในแต่เฮาเข้าใจผิดเด้เข้าใจว่าอากาศนี่คือลมคนละอย่างอากาศธาตุคือช่องว่างภายนอกทั้งหมดที่แตะต้องไม่ได้ในเรียกว่าอากาศแล้วอากาศภายในช่องหูช่องปากช่องจมูกช่องอะไรต่างๆในร่างกายที่มันเป็นรูเป็นอะไรนะถ้าเรียกว่าอากาศธาตุทีนี้ตัวสุดท้ายดูก่อนภิกษุทีนี้เหลือสุดท้ายคือวิญญาณอันบริสุทธิ์ใช้คำว่าบริสุทธิ์นะวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์ตอนนี้บริสุทธิ์ซะก่อนบุคคลจะรู้อะไรอะไรได้เพราะวิญญาณแต่วิญญาณนี้บริสุทธิ์อยู่ต่อเมื่อแดนรับรู้6อันตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านเรียกว่าแดนรับรู้คืออายตนะได้ผัสสะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาวิญญาณอันบริสุทธิ์นี้ก็รับรู้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆในสิ่งที่สัมผัสนั้นเมื่อเป็นสุขเกิดโสมนัสเมื่อเป็นทุกข์เกิดโทมนัสตรงนี้มันเลยแล้วมันไม่บริสุทธิ์แล้วมันเลยจากวิญญาณธรรมดาเข้ามาสู่เวทนาเสพสวยอารมณ์แล้วก็ปรุงต่อไปเป็นสังขาร หลังจากนั้นก็เก็บข้อมูลไว้เป็นความทรงจำเรียกว่าสัญญาอันนี้งามอันนี้ขี้ไหร่อันนี้ดำอันนี้แดงความจริงมันก็บอกว่ามันแดงเลยอันนี้แต่ว่าสัญญาหมายรู้ด้วยกันหมดว่าแดงอันนี้ขาวเป็นคุณภาพของวิญญาณที่แตกเก่งแตกต้านออกมาเพราะนั้นเมื่อท่านพูดถึงวิญญาณท่านบอกวิญญาณบริสุทธิ์พุทธผ่องบุคคลจะรู้อะไรได้เพราะวิญญาณแล้วอย่างนั้นก็แจกเลยเมื่อผัสสะได้กระทบมีความสุขโสมนัสถ้าเป็นสุขเวทนามีความทุกข์โทมนัสก็เป็นทุกขเวทนาหลังจากนั้นก็หมกมุ่นสยบอยากได้อยากมีต่อต้านตรงนี้ก็เกิดสังขารขึ้นมาเกิดอุปาทานขึ้นมาก็เป็นทุกข์ด้วยความพิสุขเธอพึงสมาทานทำสี่ประการปัญญังนัปปมัชเฉยะอย่าประมาทปัญญาคืออย่าประมาทตัวผู้รู้ตัวความรู้สร้างตัวรู้ให้ดีสัจจานุรักเขยะตามรักษาความจริงจาคามนุพรูไฮเจพอกพูนจาคะคือการสลัดอุปธิความยึดมั่นสันติเมวโสสิกเขยะหรือบางทีเรียกว่าอุปสมะคือศึกษาความเข้าไปสงบสันตินี้ให้ดีๆหลังจากนั้นท่านก็อธิบายอย่าประมาทปัญญาคือตัวผู้รู้คือมันมีอยู่แล้วตัววิญญาณอันบริสุทธิ์เนี่ยอย่าประมาทมันให้ยืนลงอยู่กับตัวผู้รู้อย่างเดียวอย่าให้มันเลยไปอย่างอื่นถ้ายืนอยู่นี่บ่อยๆเข้ามันจะเด่นชัดขึ้นมาตัวผู้รู้นี่จะเป็นวิญญาณที่ไม่แอบอิงอาศัยโลกนี้โลกไหนโลกหน้าตรงนี้ท่านบอกว่าเมื่อตัวผู้รู้เนี่ยหลุดออกมาจากตัวเคลือบจากสัญญาจากเวทนาจากสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันจะเป็นจิตเดิมๆจิตแท้ๆที่เรียกว่าออริจินอลไม้ภาษาฝรั่งว่าในจิตเดิมๆปึ้งซิมเจกว่าจังเสร็จภาษาพระพุทธเจ้าว่าปุเพจิตตังจิตก่อนๆนั่นจิตยังไม่มีสุขมีทุกข์มีกิเลสใดๆถ้าเห็นตัวนี้ด้วยปัญญาแล้วก็พอกพูนความจริงอันนี้สัจจาตามรักษาอันนี้ไว้แล้วก็พอกพูนสิ่งที่มันจะเข้ามาพอกพูนเราคืออุปธิเนี่ยสลัดออกไปเรียกว่าจาคะเอโสหิปรโมจาโคอริโยจาโคสัพภูปธิปฏินิสขาจาคะอันยอดจริงอันประเสริฐสูงสุดเป็นอริยะคือสลัดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อสลัดออกไปแล้วจิตจะเบาสบายท่านเรียกว่านิพพานอยู่ตรงนั้นตรงนี้เรียกว่าอุปสมะเข้าไปสงบโดยการสลัดอุปธิออกจึงบอกว่าสันติเมวะโสสิกเขยะศึกษาสันติหลังจากการสลัดการปล่อยการวางเสียภิกษุนี้พอฟังนี้ชัดบรรลุธรรมทันทีเลยบรรลุธรรมทันทีเลยแต่ก่อนมีฌานมาแล้วจากอานาปานสติบรรลุธรรมต่อหน้าพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็ก้มลงกราบเลยไม่ได้ถามรู้ชัดว่านี่แหละคือพระพุทธเจ้าพวกเฮานี่คือกันที่ผมพูดมาเกือบตายเนี่ยสิ่งที่ท่านได้ยินอยู่แต่ยังไม่เห็นเนี่ยท่านไม่เชื่อเสืออยู่หักบ่เสือกิเลสมันบ่พาเสือเสืออยู่ครึ่งนึงบ่เสือครึ่งนึงมันบ่เห็นแต่พอถ้าท่านทำไปตามที่ผมบอกไปนี่แหละทั้งนั้นที่ยังไม่เชื่อนี่แหละทำไปแต่วันหนึ่งท่านได้สมมติว่าลมหายใจท่านหายไปไม่มีลมแล้วชื่อเบาสบายดื่มดำอยู่นี่ตอนนี้ท่านจะเชื่อผมขึ้นมาเชอะนะหรือบางทีทำไปทำไมท่านเห็นลมหายใจไหลออกมาเห็นตัวมันเลยเข้าเต็มรูจมูกตัวจิตใจนี่อ่อนโยนลงไปร่างกายนี่อ่อนยุ่วเชียวตรงนี้เชื่อ 100% นอนอยู่คำมันเป็นยังสี่สิขาบมหาผมยังมาขึ้นเพิ่นนอนอยู่ใส่นอเพิ่นยังอยู่จังใดหน่อยกราบมาสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกสอนเราเกือบตายเนี่ยบัดนี้เราเห็นแล้วแล้วมันจะเชื่อต่อไปว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีไม่มีปัญหาคนใดก็ตามที่สอนอย่างนี้และมีคนทำเสิร์ฟๆมาจนมาสอนเราต่อไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วคนนั้นคือพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่สงสัยเลยแล้วจะเกิดป ปีติปาโมดเกิดพลังที่จะทำความเพียรโอ้ยเห็ดมาโทนี่ก็ยังเห็นโทนี่ว่าสักคันไม่นี่เห็ดไปอีกกูนี่มันจะเห็นหลายเป็นหลายบาทไม่สงสัยเลยว่าผลมันจะต้องมีหรือไม่มีดิ่งเลยบาทนี่แต่นึกว่าเห็ดเล่นเห็ดหัวไปซะแล้วเสือแน่บ่เสือนี่เสืออยู่ห่างบ่เสือมันเห็นคือเขาว่ากรุงเทพกรุงเทพนะนิวยอร์กกับนิวยอร์กน้ำเขาอยู่ว่าเห็นจากเถื่อวอชิงตันกับวอชิงตันแต่อักมันจังใดเขาว่ามีกับมีว่าท่านได้เห็นเสืออยู่บนเสือนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามาถึงจุดนี้ชิมลางจุดเพียงเท่านี้ความเชื่อในมั่นคงสติสัมปชัญญะตอนนี้จะเห็นคุณค่าของมันการทำความเพียรไม่เบื่อหน่ายว่าท่านตีเด้อกระครั้งมันกระตือนแล้วขอบคุณผู้ตีละครั้งปุ๊บเขาได้ไหมมอบมันจังสิโอ้ยจะเป็นผลมีบุญมีคุณเนาะนอนรับขี่ข่านบันไดกับ